грозные хмары войны сгущаются над королевством датским. Прошло 2 месяца, як помер у росквіті сил его король, а вдова королева поспешила выйти замуж за Клаудія, брата покойного. Тривожно у Данії, як спрадвечники страшных подей, у природе отбываются незвычайные з'явы. У замку кожную ночь появляется здань покойного датского короля. Але придворное життё иде своей чергой. Вот зараз у Эльсиноры, у парадной зале замка, Клаудий с королевой вершать справы державы. Сирот придворных знаходится и юный принц Гамлет, який приехал на родиму на похование батьки. До Гамлета, покончивши со справами, звертается новый король. А ты, свояк мой Гамлет, любый сын мой. Свояк, а ли не сын? Ты усё еще, як хмара у небе нашем. Неправда. Солнце светит вельми ясно. Мой милый Гамлет, скинь свой черный колер. Со щиростью зирни на короля. И не пытай, повеки опустивши, куды сышел, куды подеуся батька. Ты ведаешь, такая наша доля. Живое усё нареште помирае, тераз природу вечность отлятае. Так, речь звычайная. А коли так, то что тебе здаётся незвычайным? Здаётся? Не, так есть, и не хочу я этого сдаеться. Мати, ни черный плащ, ни убор жалобный, ни тяжкий вздох глубокого дыхания, ни реки слез, ни сумные обличия, ни який знак, ни який доказ гора меня не выявить. Сдаваться може все, але все это можно и сыграть. У сердце правда ширая схована, и иншее все, только выгляд зманный. О, нельга так! Злочинство перед небом, перед небожчиком, перед природой и перед розумом, який говорит, доказывая, что смерть — это звычайность. И от Адама до опошних дён так есть и будет так. Мы пропонуем спынить даремный смуток и лечить нас с родным батьком. Хай же бачуть люди, что ты до трона нашего ближайший, и я не менш выдатною любовью, чем самый дорогий на свете батька, тебе узрадую. А твой намер поехать и знову учиться у Виттенберг жаданию нашему противен цалком. Мы просим, мы настоиваем пещетно, застанься с нами у пещете нашей, любимец наш, свояк наш и наш сын. Будь ласков, Гамлет, заставайся тут. За хвотою послухаться готов я. Приемно чуть таки отказ сердечный. Так будь у Дании нам ровный, Гамлет. Мы, королева, пойдем. Сын наш Гамлет утешил наше сердце широй сгодой. И у гонор гэтага потребно выпить. Як будем пить, то каб с гармат стреляли, каб наше королевское здоровье дошло до неба и гремело там. усе выходзяць апрача Гамлета. О, растаўчы крутое цела гэта, разбіць ушчэнт, рассыпаць красу! Чаму нам забаронена спрадвечным дарога самагубства? Боже, Боже, якім пустым і нудным і нікчэмным здаецца мне парадак свету. Дрэнь, брыдота, гэта дзікі сад, які расце ў корень, плодзіць пустазелле і толькі. Каб да гэтага дайсці, 2 месяцы, як ён памёр, не, меней, не будзе 2, такі кароль вялікі, Гіперыён, а гэта хто? Сатыр. А як любіў ён маці, нават ветру не дазваляў ён твар яе абвеяць. Ці варта ўспамінаць земля і неба? Яна яго нібы жыццё кахала, жыла яго каханнем, а праз месяц падумаць цяжка. Толькі месяц, слабасць, твае імя жанчына не паспела стаптаць і чаравікі, у якіх ішла на могілкі, як не обея, заліўшыся слізьмі, а ўжо яна... О, неба! Нават неразумны звер даўжэй бы гараваў, а ўжо яна выходзіць замуж. За каго? За дзядзьку, за бацькавага брата, што падобен на бацьку так, як я на Геркулеса. Не поўны месяц не паспела ёй раз'есці вочы сой фальшывых слёз, як замужам. Што за паскудны спрыт, хутчэй валіцца на нячысты ложак. Не будзе з гэтага дабра, не будзе. Прыціхне сэрце, а не мій язык. Уваходзіць Гарацыё, Бернардо і Марцел. Вітанне, прынц. Я вельмі рад вас бачыць. Гарацыё, ці ж я не я, Гарацыё? Але мой прынц і бедны ваш слуга. Будь бедным, але самым лепшым другам. Чаго ты тут? Чаму не ў Вітэнбергу? Марцел, мой добры прынц, я вельмі рад вас бачыць. Добры дзень. Дык сапраўды, чаму не ў Вітэнбергу? Бо я гультай і валацуга, прынц. Ну, гэтага і вораг не сказаў бы. Ты слуг гвалтуеш мне, ты не гультай. Але чаго ты тут, у Эльсіноры? Ці, можа, піць прыехаў падвучыцца? Мой прынц, прыехаў я на пахаванне. Будь ласкаў, не жартуй, студэнт таварыш. Ты, як відаць, прыехаў на вяселле. Але мой прынц, так нечакана выйшла. Інтэрэс, друга Рацыё, інтэрэс. Бо тое, што спамінак асталося, даесці трэба было. Вось і шлюб. Няхай бы лепш мой вораг самы люты убачыў рай, чым я той дзень, Гарацыё. Мой бацька, бацька мой, ён тут, ён тут. Дзе? Прынц, са мною у душы, Гарацыё. Калісьці бачыў, добры быў кароль. Ён чалавек быў, чалавек ва ўсім. Такі мне не сустрэнецца ніколі. Мой прынц, сягоння ўночы ён прыходзіў. Прыходзіў? Хто? Мой прынц, кароль, ваш бацька. Кароль, мой бацька! Прашу вас, не дзівіцеся. Уважна праслухайце, што я вам раскажу. Бяру за сведак гэтых афіцэраў. Мы бачылі. Хутчэй, хутчэй, як можаш. Ужо 2 ночы гэтым афіцэрам, Марцэлу і Бернардо, у час іх варты, па поўначы ў вусцішы магільнай, з'яўляўся прывід. Нехта, як ваш бацька, узброены ад галавы да пят, з'яўляецца раптоўна перад імі, праходзіць урачыста і павольна, праходзіць тройчы пры вачыма з вышмеры здзіўленымі, і так блізка, што ледзь не зачапіў іх булавою. І гэта все под секретом великим яны сказали мне. На третью ночь я сам стоял на варте. И вось у той же час, докладно так, як мне переказали, выходит здань. Мне памятны ваш батька, як две руки, одна другой до пары, так и яны. А дзе гэта было? Прымць на пляцоўцы, там, дзе мы вартуем. Вы з ім не гаварылі? Гаварыў. Але ж ён мне не адказаў нічога. Быў нешта раз ускінуў галаву, нібы хацеў. А тут, як певень крыкне, прапала ўсё. Пабег, як апантаны, і знік з вачэй. Дзіўна, вельмі дзіўна. Паверце, прынц, не манім і не хлусім. І мы лічылі нашым абавязкам паведаміць вас аб усім. Так, так, але ўсё гэта непакоіць. Вы будзеце на варце ўначы? Будзем, прынц. Я буду вартаваць у гэту ноч. Ён, можа, прыйдзе? Так, напэўна, прыйдзе. Калі ён будзе ў бацькавым абліччы, я з ім загавару хаця бы пекла, раззявіўшыся пагражала мне. Я вас прашу, калі дагэтуль вы нікому не казалі пра здарэнне, дык і далей маўчанне перш за ўсё. І што б не адбылося ў гэту ноч, шукайце сэнсу, прэч ад языка. Я вас падзякую за ўсё. Бывайце. Там на пляцоўцы сустрэну вас так ад 12-й. Прыміце доўг. Прыму любоў, а вы маю. Бывайце. Гарацыё, Марцэл і Бернардо выходзяць. Дух бацькі ў зброі. Гэта не к дабру. Тут нешта ёсць. Не дачакацца ноч. Цярпі, душа, злачынства гляне ў вочы. Хоць бы на ім ляжала ўся земля. Ноччу Гамлет ажыццявіў свае намеры сустрэцца з ценю бацькі. Разам з Гарацыё і Марцэло Гамлет прыйшоў на пляцоўку каля замка, дзе яго сябры бачылі здань пакойнага караля. Паветра золкае, ну і мароз. Кусаецца аж на за рукі шыпле. Каторая гадзіна? Скора поўнач. Прабіла ўжо. Ужо? А я не чуў. Час зблізіцца, калі выходзіць здань. Што гэта значыць? Прынц! Кароль банкет спраўляе на ўсю ноч. Танцуе і віншуе сам сябе. Калі рэйнвейн на келіх ён спарожніць, у тробы трубяць і ў бубны б'юць у гонар перамогі над віном. Прынц, глядзіце, ён, а, ратуйце нас, о серафімы неба! Хто б ты ні быў, ці светлы дух, ці д'ябал, ці з райскім спевам, ці з пекельным енкам, з намерам літасці ці ўтрапення, выходзіш ты ў вобразе даступным, і я скажу табе, я клічу, Гамлет, кароль, датчанін, бацька, дай адказ мне, адказвай мне ў няведанні не муч, чаму твае пахованыя косці пакроў смяротны разадралі раптам, чаму твой помнік, пад якім ляжаў ты, раскрыў свой цяжкі мармуровы зеў і выкінуў цябе наверх яшчэ раз? Як разумець, што ты, мерцвякі, зноў закованы ў жалеза ўстаў на месяц і страшыш ноч? А нам, природы блазнам, жахліва ўзрушываеш істоту думкай, якая па-за межамі душы. Скажы, чаму? Навошта? Што рабіць нам? Ён знак дае, каб вы ішлі за ім, нібы жадае нешта растлумачыць вам аднаму. Глядзіце, пласкава ківае вам і маніць за сабой, але не ідзіце з ім ні ў якім разе. Ён не гаворыць. Я пайду за ім. Не трэба, прынц. Чаму? Чаго баяцца? Я не цаню свайго жыцця ні ў грош. Душы ж маё нічога і не зробіць, бо смерць ён не мае к яму. Ён заклікае. Я іду, іду. А калі ён завабіць вас у мора, альбо ўзведзе на стромкую скалу, што грозна панад хвалямі павісла, і там, прыняўшы новы страшны воблік, паўстане раптам і кране вам розум і ўгоніць у вар'яцтва, што тады? Там сам сабою родзіцца адчай. Даволі толькі паглядзець у мора з высокай кручы, як шуміць яно, раве і пырскае. Ён кліча зноў. Іди я за табою. О, прынц, мы не дазволім. Рукі прэч, што робіце? Мой лёс мене паклікаў, і цела поўніцца маё адвагай, і сілы прыбываецца к у льва. Ён кліча зноў. Прэч рукі! Бо клянуся, той стане ценем сам, хто мне пашкодзіць. Кажу вам прэч! Іди, я за табою. Дань і Гамлет выходзяць. Ён ашуканы уласным уяўленнем. Хадзем за ім, нам нельга аставацца. За ім услед. Чым кончыцца ўсё гэта? Нядобра нешта ў дацкім каралеўстве. Дань караля ўсё далей і далей кліча за сабою Гамлета. Вось яны апынуліся на другім баку дварцовай плошчы у пустыннай мясцовасці, дзе прынц спрабуе спыніць здань. Куды ведзеш? Я далі не пайду. Зважай. Я слухаю. О, хутка, хутка надыдзе час, калі ў вагонь пекельны я кунуся. О, нешчасны дух. Не спачувай, а выслухаю важна. Што я табе адкрыю? Гавары. І ты адпомсціш, калі ты пачуеш. Што? Я твайго бацькі дух, асуджаны ў ночы на блуканне, а днём датулю полымі палаць. Пакуль земныя все мае злачынствы не выгараць, не выйдуць з мяне вон. Слухай, слухай, о, слухай, калі бацьку ты любіў. О, неба! Помсці, помсці за бацькава забойства. Забойства! Нелюдскае і подлае забойства, такое подлае, якіх нема. Хутчэй кажы пра ўсё, каб я на крылах, як думка шпаркіх, як любоў імклівых, взлецеў да помсты. Бачу, ты гатовы. Слухай, Гамлет. Ходзіць пагалоска, што соннага мяне аднойчы ў садзе змія ўкусіла. Прачасны скон мой адданні укрыты ашуканствам. Дык ведай, верны сын мой, люты змей, каторы укусіў мяне на смерць, цяпер надзеў маю карону. Дзядзька, мая душа, ты прадчувала ўсё. Так, калі я спаў у садзіку звычайна па абедзе, твой дзядзька дасачыў маю бяспечнасць з праклятым сокам блёкату ў шклянцы і ўліў у вушы мне ліхое зелля. Так быў я сонны, братняю рукою жыцця, кароны, жонкі, усяго пазбаўлены ў красе земных грахоў, без адпушчэння, без прычасця, раптам і я, не разлічыўшыся ні з кім, на справаздачу страшную з'явіўся. О, дзікі жах! О, невымоўны жах! Калі натуру маеш, не стерпі, не дапусці, каб каралеўскі ложак ператварыўся ў свіны берлог. Светляк паказвае блізка рання, і кволы свой агеньчык загасіў. Бывай, бывай! І помні пра мяне. Здань караля знікае. О, моц небес, земля, і што яшчэ? Хіба дадаць і пекла? Стой, сэрца, не трэба слабасці, патрэбна дужасць. Трымайся, сэрца, гэты бедны чэрэп, яшчэ мой чэрэп. Помніць пра цябе. Хутчэй з табліцы памяці сатру усе свае нікчэмныя нататкі, усё, што з кніг, усё, што маладосці назірання запісалі там, і твой сагад няхай жыве адзін у кнігах, томах галавы маёй, ачышчанае ад смецця. Прысягаю. О, пагубіцелька! О, подлы, подлы! Пад усмешкай подлы! Спадлюх падлюга! Дзе мае таблічкі? Я запішу, што можна усміхацца і усміхаючыся быць падлюгай. Ва ўсякім разе ў даній бесспрэчна. Вось, дзядзька, пра цябе. А мой дэвіз – бывай, бывай і помні пра мяне. Я прысягну. Хіло-хо-хо, мой прынц! Хіло-хо-хо, сюды, сюды, мой сокал! Убігае Гарацыё і Марцел. Ну як, мой прынц? Што новенькага, прынц? О, надзвычайна! Прынц, скажыце! Нельга, вы перакажыце. Не я, мой прынц, клянусь! І не я! Вось бачыце, ну хто падумаць мог бы, а вы маўчаць умеюць? Клянемся! Няма ў Даніі такога шэльмы, які не быў бы абармотам. Каб гэта нам сказаць, шаноўны прынц, з магілы не вылазіў бы нябожчык. Я з вамі згоден. А таму давайце без лішніх слоў паціснем моцна рукі і пойдзем хто куды. Вы да сваіх заняткаў і патрэб, бо ў чалавека заўсёды ёсць заняткі і патрэбы, якія-небудзь. Ну, а я несчастны, відаць, пайду маліцца. Што вы, прынц, адкуль такія кручаныя словы? Шкада, што я пакрыўдзіў вас, напэўна. Я не хацеў. Ніякай крыўды, прынц. Ёсць крыўда і вялікай Гарацыё. Бяру за сведку Патрыка Святога. А, вам пра здань цікава. я скажу. Здань честная, а что было між нами, вы не пытайте. А теперь, сябры, як вы сябры, студенты и солдаты, моя к вам просьба. Якая, принц, мы с радостью. Николи и никому не говорить про то, что было. Не будем, принц. Даль бог, не буду. О, не на меч, на меч. Мы ж присягали. Як треба на мои мячи, як треба. О, и он, и ты не дремлешь. Вы чули голос под земли? Вы чули? Худшей присягу. Пропануйте словы. Молчать про все, что бачили вы тут. Присягу дайте на мои мячи. Присягу на мячи. Подтвердил крот старый, як спрытно рые, удалы далакоп. Сябры перойдем? О день и ночь, вось дива гэта дива. Дык не дивися, сустрынь с витанием. Ёсць болей з'яў на свете друга рацио, чым сніцца філасофіі тваёй. Сябры, присягу дайте, што як бы дзіўна не трымаўся я, бо я магчыма палічу патрэбным выкідваць штукі, удаваць вар'ята. Ніколі вы, убачыўшы мяне, не будзеце ні галавой ківаць, ні рукі складваць гэтак альба гэтак, не вымаўляць непэўныя выразы ды іншыя двузначныя намёкі на тое, што вядома нешта вам. Прысягу дайце, і няхай ратуе Бог вас в цяжкую гадзіну. Мір, мір, устурбаваны дух. Сябры, з любоўю даручаю вам сябе, што можа бедны Гамлет вам зрабіць, каб выявіць сваю любоў і дружбу, ён зробіць з ласкі Божай. Ну, ідзіце, і я прашу, трымайце рот замкнутым. Век разваліўся, раззлаваны лёс, замест падпоры ён мяне прынёс. Зала у Эльсіноры. Прайшло немнога часу пасля сустрэчы Гамлета са зданню бацькі, але ўсе акружаючыя заўважылі вялікую змену ў паводзінах дацкага прынца. Больш за ўсё яна трывожыць нечыстае сумленне дзядзі караля і каралеву маці. Для разгадкі незразумелых паводзін Гамлета кароль заклікае сваіх прыдворных Розенкранца і Гільдерстерна. Привет вам, Розенкранц і Гільденстерн. Вы, мабуть, чулі, што апошнім часам перамініўся Гамлет. Гэта так, бо ізнутра і звонку ён другі, не той, што быў раней. У чым прычына такое страты самаразумення? І што яшчэ апроч нуды па бацьку, я не магу уявіць. Я вас прашу, паколькі гадаваліся вы разам, і вам яго капрызы лепш вядомы, пацешыць нас, застацца пры двары. І будзе добра, калі вам удасца як-небудзь выпадкова дасачыць таемны вузел гэтай напасці нам невядомай, выкрыўшы каторы, мы папрабуем падшукаць лякарствы. Мілорды, шмат ён гаварыў пра вас. Няма, напэўна, двух людзей на свеце яму мілейшых. Калі ваша ласка нам будзе паказаць, так много-много доброахвотности и деликатства для потримання нашей надеи. Отдячена вам будет за турботы по-королевску. Ваша великость и ваша великость мают право распоражаться нами, не просивши. Он наяснейшее, мы целком ваши. Покорно слухаемся и обое, до ваших ног кладем свои послуги. Кируйте нами. Ах, дякую, Розенкранц и Гильденстерн. Ах, дякую, Гильденстерн и Розенкранц. Прошу вас Гамлета пойти проведать. И он так переменился, бедный сын. З'являється Полоній. Послы з Норвегии, мой уладар, вернулися щасливо. Ты завжди был творцом приемных весток. Повірте мне, ласкавый уладар, як душу я шаную обов'язки, як перед Богом, так и перед вами. И мне здаецца, альбо стратил я свой тонкий нюх у справах политичных, что я открыл головную причину варьяцтва Гамлета. О, расскажи. Король великий наш и королева. Тлумачить, что такое есть великость, и что есть обовязок, и что день бывает днем, а ночь бывает ночью, что час есть час. Усё это нареште есть марновать и день, и ночь, и час. Покойки, стислость розуму душа, а многословие члены и придатки, я буду стислым. Ваш отданный сын варьят. Кажу варьят, бо в чим варьятство их не в тим, что люди варьятеют, але далее... Больше справы, меньше штукарства. О, королева, щиро присягаю, нема во мне штукарства. И он варьят. Их это правда, правда и беда. Беда тому, что это правда. Ах, эти зворот дурный. Далей же без штукарства. Полечим за варьята. Застается знайсти причину этого аффекта, телепш дефекта. Бо таки аффект дефектный спричинился от причины. Вот это решта. А на реште вось. Моя дочка, раз маю, то моя. По долгу послушенства тут увага дала мне вось. Меркуйте и решайте. Небесной идолу моей души, вельми упригоженной Офелии. Не вер, что солнце светит, не вер, что зорки зяют, что правда есть на свете, а вер, что я кахаю. О, дорогая Офелия, мне тесно у рамках верша. Я не умею подличивать свои вздыханье, а лишь что я тебе люблю, як наилепей, о, моя наилепшая, поверь мне, бывай. Твой назаусёды любая девчина, покуль не поломается гэты механизм. Гамлет. Вот это мне по долгу послушенства дала моя дочка. И свыше того переказала, як и шло каханне, коли, где, что он ей пропоновал. И что ж яна на гэтае каханне? А что ж по-вашему? По-вашему я кто? Ты твердый и пристойный человек. Что б вы подумали, каб я стоял, як слуп, тишине для писулек, и глух, и нем, и позирал скрозь пальцы, як люди любятся? О, не, я был рашучий, и я сказал своей девчине так: принц Гамлет, принц, и он тебе не пара, не мачего. И тут же дал параду. Замок на двери. По бочине преч, не посланцов его, не подарунков. Зарабивши так, як я сказал, и она плоды моей науки споживала, а он отхиленный, как это каратей, сперша заныл, Пасля пакінуў есці, а потым страціў сон, пасля аслаб, пасля задумаўся і гэтак паступова скаціўся да вар'яцтва, дзе і трызніць на гора нам. Вы думаеце гэта? Зусім магчыма. Ці было калі, хацеў бы ведаць я, каб я сцвярджаў, кароль мой так, а выйшла не па-мойму. Не помню. Галаву здыміце з плеч, вось гэта з гэтага, калі не гэтак. Калі мне акалічнасці спрыяюць, я вышукаю праўду, каб яна там у цэнтр зямлі залезла. А як жа нам наладзіць доследы? Бачыце? Ён часам гуляе доўга ў галерэі. Так. У гэты час я выпушчу дачку. Яны сустрэнуцца. А вы і я мы станем за дыванам. Сачыце пільна. Калі не тое гэта, не каханне гэта, калі ён не па ёй зайшоўся ў думках, то я вам болей не дзяржаўны радца, а фурман фальварковы. Зробім спробу. Вось ён ідзе, маркотны і чытае. О, калі ласка, выйдзіце абое, я прыступлю. Дазвольце прыступіць. Кароль і каралева выходзяць. Як вашае здароўе, прынц мой Гамлет? Выдатна. Пазналі вы мяне, мой прынц? Вельмі добра. Ты рыбак? Не, мой прынц. Тады я хацеў бы, каб ты быў такім жа чэсным. Чэсным, прынц? Так, сэр. Быць чэсным на гэтым свеце, гэта азначае быць адным з 10 000. Праўду кажыце, мой прынц. Бо калі сонца плодзіць чарвей у дохлым сабаку, з'яўляючыся богам, цалуе падлу. Ці ёсць тебе дачка? Ёсць, прынц. Не пускай яе на сонце. Развіццё дар Божы, але ў тваёй дачкі можа развіцца плод. Сцеражыся, друже. Што вы хочаце гэтым сказаць? Усё чэпіцца да маёй дачкі. Аднак ён не пазнаў мяне адразу. Сказаў, што я рыбак. Далёка ён зайшоў. Паспрабую яшчэ раз. Што вы чытаеце, мой прынц? Словы. Словы. Словы. А што яны кажуць? Каму? Я пытаюся, што тут напісана ў кнізе. Хлусня, сэр. Нягодны сатырык сцвярджае, што ў старых людзей сівыя бароды, што твары іх паморшчаны, а з вачэй цяча жывіцы вішнёвы клей, што розму іх няма, ногі слабыя. І хоць я гэтаму веру, сэр, усёй сілай веры, аднак лічу непрыстойным так пісаць. Бо і вы, сэр, былі б у маіх гадах, каб маглі як рак паўсці назад. У гэтым вар'яцтве ёсць свая паслядоўнасць. О, мой прынц, тут вецер, вам трэба было б схавацца. У магілу? Самы надзейны схоў. Якія трапныя, аднак, адказы. Шанцуе вар'ятам. Разумны цэлы век шукае, а дурань возьме і знойдзе. Я яго пакіну тут і зараз жа зраблю, каб ён сустрэўся з маёй дачкой. Ласкавейшы прынц, дазвольце вас пакінуць. Ахвотна дам гэты дазвол. А яшчэ ахвотней я даў бы сваё жыццё. Сваё жыццё. Сваё жыццё. Бывайце, прынц. О, гэтыя гідныя старыя дурні. Сказана, зроблена. І вось уже хітры царадворац, Палоній, разам з каралём і каралевай, у адзін з спакояў замка, куды любіць адасабляцца Гамлет, прывёў сваю дачку Афелію. Пакіні ты нас, любая Гертруда. Мы толькі што па Гамлета паслалі, каб мог ён тут нібыта ненарокам знайсці Офелію. Мы з бацькам, як законныя шпіёны, пастанем так, каб бачыць і небачна абмеркаваць спакойна іх спатканне і вырашыць паводле слоў і рухаў, ці то каханне томіць сэрца прынцу, ці можа іншае. Дык я пайду. Офелія, жадаю ад душы, каб Гамлета рабіла непрытомным адна твая прыгожасць. Спадзяюся, што чыстата твая узвядзе яго ізноў на шлях звычайны і праславіць абодвух вас. Ах, як бы я хацела. Каралева выходзіць. Офелія, гуляй тут. Чытай, чытай, глядзі ў кнігу. Усім вядома, што пабожным тварам і справамі святымі мы сумеем пасаладзіць і чорта. Гэта праўда. Як бізуном сумленне ён пагладзіў. Шчака блудніцы пад карой румянаў, напэўна, менш агідны выгляд мае, як мой учынак скрашаны гаворкай. Цяжка мне. Ідзе, я чую, пойдзем на яснейшы, схаваемся. Кароль і Палоній хаваюцца. Уваходзіць Гамлет. Пытанне. Быць альбо не быць. Што лепей? Што разумней? Альбо терпіць удары, камені, стрэлы яраснага лёсу, альбо узброіцца на мора крыўд і знішчыць іх змаганнем. Смерць і сон адно і тое ж. І сказаць, што сном качаюцца туга і болі крыўда, і тысячы пакут, што чалавеку дала прырода ў дар. Такі канец я стрэбу з радасцю. Смерць, сон, заснуць і марыць. Так, але пытанне, якія мары поўняць сон смяротны, калі адыдзе шум і звон зямлі? Вось што трымае нас, вось дзе прычына таго, што гора гэтак даўгавечна. Бо хто цярпеў бы злыя здзекі часу, прымус тыранаў і знявагу гордых, самотны стогн разбітага кахання, марудны суд, чыноўнікаў нахабнасць, плеўкі на галаву заслузі скромнай, каб мог нас вызваліць ад усяго, удар кінжалам. Хто валок ярмо, патеў бы, енчыў бы ў нудзе жыццёвай, калі б не страх чагосьці пасля смерці. Таемны край, адкуль няма звароту, пужае нас. І воля наша слабне, і мірымся мы з нашай недолей. Хто ведае, што нас чакае там? Задумаешся так, і страх агорне. І павядае яркі квет адвагі пад бледнай хваткай непазбыўных дум, і падчынанні буйнага размаху без рэчышча сплываюць у нябыт, нездзейсненымі застаюцца. Офелія, о німфа, памяні мае грахі ў тваіх малітвах. Як адчуваеце сябе, мой прынц? Хацела запытаць вас аб здароўі. Я вельмі дзякую, Принц, у меня есть памятки от вас. Я все собиралась их вам завернуть. Дык вось возьмите. Я прошу вас. Не, я вам ничего не давал. Мой принц, вы мне давали. И с дарами поднесли милые суквецці слов. Няма у их аромата больше. Возьмите. Пристойная девчина не жадая иметь подарунки от того, кто не кахает. Возьмите, принц. Хм, ты невинная. Принц? Ты прихожая? Ваша высокость, что вы маете на увазе? А вот что, коли ты невинная и прихожая, дык не цацкайся со своим хороством. Принц, хиба хороство перешкажай невинности? О, не. Але покуль сила невинности очистить хороство, улада хороства змешая невинность с грозею. Раней это был парадокс, а теперь это подтверждается практикой. Я тебе кахал калісьці. Вы примусили меня этому верить, принц. А не треба было верить. Я тебе не кахал. Ошукали меня. Ошукали. Иди в монастыр. На что тебе плодить грешников? Мы все шельмы, все. Не верь никому из нас. Иди лепш у монастыр. За диваном заворушился, подслуховуючи полоний. Где твой батька? Дома, принц. Замкни за ним дверы. Нехай он сидит дома и строит дурня только там. Только там, бывай! Ратуйте его силы небесные. А коли ты вельми захочешь замуж, бери дурня. Бо разумные ведают добра, яких почвар вы с них робите. У монастыр, иди хучей! Поможите ему силы небесные. Ни слова больше. Это довело меня до варьянства. Я кажу, у нас не будет больше веселью. Ты, что поженились, нехай живут за выключением одного. У монастыр бывай! Який выдатный розум занепал! Язык ученого, вельможи в око, меч воина, окрас и надея все и держав. Люстра деликатства, узор узорным, сгинуло все. А я одна, у всех женщин несчастна. Попробовавши меда обещанню, теперь гляжу, як гэты волот мыслей, небы зломанный звон скрыгоча страшно. О, квет юнацтва! Светоч молодости, чому отцвел так ран? Гора мне! Яким ты был, таким не будешь! Не! Офелия выходит. Зявляется король и полоний. Каханье? Не, тут іншая хвороба. Хоть тое, что казал ён и туманным, однак ён не вар'ят. Яго нуда наседжвае штось іншае. Баюся, каб гэтый плод, з'явившыся на свет, нам не пашкодзіў. А таму хутчэй у мэтах папярэджання рашаю. Ён безадкладна у Англію паедзе збіраць нам недаданую даніну. Магчыма, морам, незнаёмый край і змена ўражанню прагоніць тое, што ўлезла ў сэрце, устурбавала мозг. У Англіі яго, альбо яшчэ куды. Так, так, не жарты, Шаленство моцный потрабуя варты. У замок приехали вандровные актеры. Гамлет выкрастал комедианту для того, как при их допомозе проверить правдивость слов Дани об забойстве короля батьки. Для этого Гамлет загадал актерам играть пьесу «Забойство Гонзага». На спектакль собрался весь датский двор, на чале с королем и королевой. За их поводинами у часе представления настороженно сочить Горацио. На сцене актеры, якія играють короля и королеву. Уже 30 раз я колесница теба по вольным бегам позлащала небо, и 30 на 12 молодик, и помнился, и щербился, и ник. А мы с тобою все живем у пари, и счастья нашего не засеть хмари. Мы можем наличить еще раз стольки, любовь же не поменьшится никольки. Але, о горе мне, мой милый муж, опошним часом нечто ты не душ, и в сердце мне закралась тревога за нашу любовь. Але ничего, мой страх тебе не может турбовать. Жаночий страх, есть верность и печать. Мы любим, мы боимся, так бывает. Жанчина в этом крайность проявляет. Мой милый муж, тобою дорожу, тебе кохаю, за тебе дрыжу. Расте и ширится моя тревога. Где страх великий, там каханья много. Так, любая, тебе покину я, предсказывая конец, душа моя. Ты не горуй, живи, красуйся краской, а может кто-нибудь с такой же лаской меня заменить? Стихни, замолчи, за здрадницу меня ты не лечи. Не выйду я николи за другого, я ж не забойца мужа дорогого. Жанчиною, что замуж хоче знов, корысть керує, только не любов. Хто верность мужу мертвому губляє, той мертвого еще раз забиває. Я згоден, ты так думаешь теперь. Але мы порушаем свой намер. С годами наша рашучесть блякне, спочатку твердая, нарешься мякне. Клянемся мы любить на шмат годов и забываемся, коли импет прошел. Ты хочешь быть навеки верной мне, а як помру, дыки любовь меня. Каб я не ведала ни дня, ни ночи, каб я не бачила скоринки в очи, нехай турме сырой сгнию, нехай я чаю черніть кров мою. Чего б я не хотела, не жадала, каб я того не мела, не приждала. И тут, и там прокляття надо мной, коли я выйду замуж удовой. Присяга моцная. Утомленный я, иди в покой, любая моя. Хочу заснуть. Засни у добрый час, нехай лихое не чапае нас. Гамлет звертается до королевы. Ваша великость, як вам подобается пьеса? По-моему, на что ей было давать такий зарок? О, яна свое слово стрымает. Табе вядомы змест, ці няма тут якое-небудзь абразы? Ды не, яны толькі жартуюць, атручваюць жартам. Якая ж тут можа быць абраза? А як называецца п'еса? Пастка. Але ў якім сэнсе? У падстаўным. У гэтай п'есе паказваецца забойства, якое адбылося ў Вене. Імя герцага Ганзага, а яго жонкі Баптыста. Ну і подлая гісторыя. Але ўсё роўна вашай вялікасці і нас, людзей з чыстай душою, гэта не датычыцца. Наше сумленне чыстае. А, вось гэта Люцыян, племеннік караля. Пачынай, забойца! Змрокдум, спрытрук і шклянка. Всё ў парадку. Спрыяе час. Прыступім да пачатку. Забойчы сок з начнога зелля ўзяты, гекатай тройчы тручаны і кляты, прыроды моц і сілу чар яві, кроў замарозь і цела снежыві. Люцыян вылівае атруту ў вуха соннаму каралю. Ён атручвае яго ў садзе, каб заўладаць дзяржавай. Імя герцага Ганзага. Вы зараз убачыце, як забойца даб'ецца кахання Ганзагавай жонкі. Кароль устае! Што? Спалохаўся халастога стрэлу? Што з табой, друг мой? Спыніце прадстаўленне! Дайце святло! Усе выходзяць за каралём, за выключэннем Гарацыё і Гамлета. Гарацыё, дружа мой! Кладу ў заклад 1000 чырвонцаў, Здань казала праўду. Ты заўважыў? Заўважыў, прынц. Калі гаварылася аб атручванні, я не спускаў з яго вачэй. Ага, гэй, музыку! Несіце флейты! Кароль глядзеў сягоння нашу п'есу зусім без інтарэсу! Наканаўшыся на прадстаўленні ў праўдзівасці слоў Здані аб гвалтоўнай смерці бацькі, Гамлет з гэтай хвіліны не знаходзіць сабе спакою. Яго думкі цалкам заняты помстай. Па запрашэнню каралевы маці ён прыходзіць для размовы аб сваіх паводзінах у яе спальню. Палоній, паведаміўшы каралеву аб прыходзе Гамлета, каб не сустракацца з ім, хаваецца за дыван. Ён зараз прыйдзе. Будьце з ім суровій, як след усыпце за такія штукі. Скажыце, што яго адратавалі ад гнева караля, што каб не вы, яму папала. Я схаваюсь тут па болей строгасці. Маўчыце, ён ідзе. Што скажаце мне, маці? Гамлет, бацька твой пакрыўджаны табою. Не, маці, бацька мой пакрыўджаны табою. Прашу вас, не меліце языком. Прашу вас, не блудзіце языком. Што гэта значыць, Гамлет? Ты забываеш, хто я? Не, вось крыж. Вы каралева, дзеверава жонка. І на вялікі жаль, мая вы маці. Тады з табой другія пагавораць. Сядь, не ўстанеш, не скранешся з месца, пакуль як у люстэрку не пабачыш сваё нутро. Что ты надумал, Гамлет? Ты хочешь загубить меня? Ратуйте! Ратуйте! Ага, подсук! Даю дукат забиты! Гамлет забивая полония. Что ты зробил? Там был король. Какое зверство! Ах, какое зверство! Не больше, чем короля забить и жонкою стать мужевого брата. Чем короля забить? Так, я сказал. Гамлет поднимает диван и бачит забитого полония. Бывай, неосторожная проныра, я целю не у тебе, прими свой лёс. И для кого ты так старался, дурень? Да не ломай так руки, тихо, сядь. Я твое сердце зараз поломаю, коли оно еще не скаменело, не заросло гидной привычкой, коли есть место у им для почуття. Что я зробила, что меня ты ганьбишь, кричишь так дерзко? Что зробила ты? Ты честь заплямила, прогнала сором, сорвала ружу чистого кохання с чела своего и начапила язву. Перетворила шлюбные зароки у посолы картежника, учинок, что с тела договору душу вынял и гром органы гимном заменил пустой рапсодией. И рдея тварь небес, земли твердыня, болеючи у думках об тебе, молчить похмуро, як перед скананнем. Что я зробила? О, які учинок, каб починать с такой прадмовы грозной. Гляди сюды. Вось тут один малюнок, а вось другий портреты двух братов. Гляди сюды, якое хараство, чало Юпитера и кудря Аполлона, а вочи, як у Марса, гнева двага и стройный стан, нібы ганец Меркурий над хмарных высях озарены солнцем. Чаровное злучение форм и фарб, здаецца, кожный бог печать поставил, каб дать сусвету в образ человека. И гэта быў твой муж. Цяпер глядзі сюды. Вось муж твой. Як іржавы колос, зайздросліва ён пажырае брата. Дзе твае вочы, каб з нагорнай пашні зваліцца ў смердючае балота і бруд глытаць? Дзе твае вочы, маці? Ты скажаш, закахалася. Неправда, в твоем узросте кров уже стихает. О, сором, где твоя пунцовость? Пекло, коли ты узбушевалася в костях старой кобеты, то нехай юнацтва в огни своем, як воск, растопит сором. Ты ж гэта ганьба, молодой криви кипеть, коли палае лед, а розум обнялся с похотью. Доволи, Гамлет! Ты в очи повернул мне внутро. Там стольки черных плям, агидных кропок, что их не змыть ничи. Не то и кажешь. Жить у гнаи, в тухлине, на постели, и лашится, и тешится любовью в хляве на кучи. О, доволи, Гамлет! Твоя говорка катуй мне в ухо. О, злитуйся! Забойца! Душегуб! Холоп не вартый 200-й части твоего былого мужа, блазан тронный, король-комедиант, злодюга, жулик, стягнул с полиции царскую корону и сунул тишеню. Хопить, хопить! Король зануч! Является здань. Шату я хини меня ускрылем, святое воинство. Чего ты хочешь, благословенный образ? О, Боже, ён варят! Ты хочаш папракнуць маруду сына, які, дабраўшы зручны час, не змог зрабіць адразу тое, у чым пакляўся. Скажы. Не забывай, сюды прыйшоў я, каб навастрыць нажы твайго намеру. Але зважай, лунае жах над маткай, стань паміж ёю і яе змаганнем. Магутна уяўленне слабых. Скажы ёй што-небудзь. Што з вамі, маці? Не, што з табою, Гамлет? Ты вочы ўтарапіў пустату, як лунацік гутарыш з паветрам. З вачэй тваіх пабліскавае твой дух. І як жаўнеры раптам на трывогу паўсталі дыбам валасы твае. Сынок, залі агонь сваёй хваробы халодным супакоем. Што ты бачыш? Яго. Яго. Глядзі, які ён бледны. Такая крыўда горкай у абліччы, што камні зразумелі. Не глядзі так, о, не глядзі так, бо мяне расчуліш, і я ніколі не дайду да мэты, і страціцца суровасць спраў маіх. Замест крыві сліза. З кім ты гаворыш? Нічога ты не бачыш? Не, нічога. Глядзі туды. Глядзі, ён адыходзіць. Мой бацька, бацька мой, жывы, жывы. Глядзі, вось ён ідзе. Знікае. Знік. Всё гэта толькі ўяўленне, сын мой. Пры непрытомнасці усякі страх здаецца чалавеку. Непрытомнасць? Мой пульс, як твой, нармальны і здаровы, музычна адбівае такт. Не бред мая гаворка. Кайся перед небом, прызнай свой грэх і болі не грашы. Не падкладай пад пустазелле гной, каб лепш расло. Прабач на добрым слове. У наш адкормлены надуты век дабро павіна клінчыць перад ліхам. О, Гамлет, ты разбіў мне сэрца. Што ж рабіць? Не рабі нічога. Дазволь, каб гэта пухлая пачвара, твой любы муж, завёў цябе на ложык, пачаў цябе за шыі казлытаць і парачкай паскудных пацалункаў дабіўся поўнага ва ўсім прызнання. Мой сын, скажы, ніякі не вар'ят, мой сын лавушкі строіць, як жа ўтаіць прыгожай, скромнай, мудрай каралеве, ад кажана, ад жабы, ад ката такую справу, хто ж гэта ўцерпіць? Павер мне, калі мова гэта подых, а подых ёсць жыццё, я не жывая, каб вымавіць хоць слова. Я еду ў Англію. Табе вядома? Ах, я і забыла. Так пастанавілі. Лісты напісаны. Са мною разам паедуць два маіх сябры па школе, каторым я як двум гадзюкам веру, і павязуць загад. Яны павінны расчысціць шлях мне ў пастку. Што ж, няхай, цікавая гульня, паддала копаў падкласці іх жа міну. Дрэнна будзе, калі я не падрыся глыбей і кішкі іх не начаплю на месяц. Якая слодыч, сеўшы ў засаду, прыпільнаваць і кінуцца на здраду. Дабранач, маці, тихий і паважны ляжыць міністр, спакойнае чало, а пры жыцці быў шэльмай трапло. Цяпер дазвольце я павалаку вас. Спакойнай ночы і бывайце, маці. Узрушаная смерцю бацькі і стратай каханага прынца, Афелія вар'яцее. Цэлымі днямі блукае яна па замку, выклікаючы гэтым сярод прыдворных усялякія размовы. Каралева у суправаджэнні Гарацыё, праследуемая звар'яцелай Афеліяй, увайшла ў адну із залаў Эльсінорскага замка. Не буду з ёю гаварыць. Пагаварыць патрэбна, бо яна пасеіць можа безліч крыватолкаў сярод ліхіх людзей. Нехай войдзе. Грэх цісне душу мне і рве на часці. Здаецца, набліжаецца няшчасце. Хацела б утаіць віну маю, але сама міжвольна выдаю. Уваходзіць Офелія. Дзе? Дзе прыгожая каралева Даніі? Што з табою, мілая Офелія? Як пазнаць, хто мілы ваш, мой мілы пілігрім? Капялюшы доўгі кіль, сандаліна ім. Что означает эта песня, милая Офелия? Молчите, не перебивайте. Милый, милый. И он помер. У могилу лег. На могиле той трава, камень коляно. Ага. Бедная Офелия. У цветах ляжыць, а мяне там не было, плакаць і дужыць. Але калі ў вас запытаюцца, што гэта значыць, адказвайце так. Вось Валентынаў дзень настаў, дзень добры, я твая, і Валентынай пад вакном цябе чакаю я. Ускочыў ён, адзеўся ён, дзяўчыне вельмі рад. Яна увайшла, але пайшла не дзеўкаю назад. О, милая Офелія! Ага, бачце, не перебівайце, я зараз скончу. О, гора мне, о, ліха мне! І што ён нарабіў, што не хлапец адзін канец, каб іх пярун спаліў? Ты ж мне казаў, ты ж прысягаў, што жэнішся на мне, а ён адказвае. Клянуся сонцам, я б жаніўся на табе. Ага. Даўно яна такая. Спадзяюся, што гэта к лепшаму. Трэба пацярпець. Але я не магу не плакаць, калі ўбачу, што яго палажылі ў халодную зямлю. Мой брат павінен гэта ведаць. Дзякую вам, што вы мне нараілі. Падайце мой фаэтон. Дабраноч, мілыя мае. Дабраноч, дабраноч. Карацыў, будзь ласку, прыглядзі за ёю пільней. Вось умерцвенне розума ад гора, крыніца гібель бацькі. Ах, Гертруда, Гертруда, ліха не ідзе ў разброта батальёнамі, памёр Полоній. Затым наш любый сын пакінуў нас, народ узбаламучен, наракае і строіць нездаровыя здагадкі. Лаэрт таемна з Францыі вярнуўся, збірае чуткі пра забойства бацькі. Паколькі ж матэрыялу малавата, то падазронасць кінецца на нас і ганьбаваць пачнуць персону нашу з канца ў канец. О, любая Гертруда, усё гэта як шрапнель па ўсёй краіне рыхтуе смерць маю. У гэты час Лаэрт, сын Палонія, помсцячы за смерць бацькі і без чэсці сястры, падняў бунт супраць караля. Дзе мой кароль? Чакайте, не выходьте! Пустите нас! Кажу, отойдите! Послухать треба! Добро! На варте станьте ты, пакостный король! Отдай мне батьку! Спокойно, друг! Лаэрт мой добрый! Коли у вам не есть кропля, крыви спокойно, я не батьков сын! Нехай тады мой батька роги носить, а мати на чале своим безгрешным клеймо блудницы! Что с тобой, Лаэрт? Чаго ты ўзбунтаваўся, як гігант? Гертруда, не пужайся. Асоба караля недатыкальна, над ёю Бог, і здрада не памкнецца падняць сляпую руку. Што з табой? Чым ты распален? Што нам скажаш? Дзе бацька мой? Памёр. Але кароль тут не пры чым. Нехай пра ўсё пытай. Як? Як памёр, чмуціць я не дазволю, узман не дамся, басальства к чорту, абавязкі к чорту, веру і сумленню ў пекла к чорту. Я не баюся кары, заяўляю, мне напляваць на той свет і на гэты, што мае быць, то будзе, я адпомщу за бацьку поўнасцю. Ніхто не кажа, хто можа затрымаць цябе? Ніхто, я сам. Моя дыктуе воля. А што да сродкаў, я іх скарыстаю, з малым даб'юся многага. Лаэрт, калі жадаеш ты правдзівых вестак аб смерці дарагога твайго бацькі, неўжо ты будзеш помсціць без разбору, зграбаць у кучу ворагаў, сяброў, абы каго? Не, ворагаў адных. І ты хочаш ведаць? Сяброў яго і прыцеляў нашых я абдыму магутнымі рукамі, аддам ім кроў маю. О, ты гаворыш як добрый сын, як дваранін сапраўдны, што я не вінаваты ў гэтай смерці і ў смутку сам душой за ўсё хварэю. Ты гэту бачыш так жа ясна, як сонца воч. Што там за шум? З'яўляецца Офелія. Агонь спалі мяне. О, слёзы, перасоленыя горам, заліце глыбіню вачэй маіх. Клянуся небам, за твоё вар'яцтва я так сышчу, што дрогнуць шалі праўды і стрэлка перацягне мой бок. О, ружа майская, Офелія, сестра, свой самы лепшы дар, свой светлы розум яна навекі аддала таму, каго любіла. У труне ляжыць ён непакрыты. Ці, ці, ці-ра-ра, веселей. Слёз немало над ім праліта. Бывай, мой голуб. Каб мела розум ты і гаварыла, адпомсці, брат, лягчэй бы мне было. Злодзей дзівун украў дачку свайго гаспадара. гэта трызня мае глыбокі сэнс. Вось розмарын. Гэта для ўспамінаў. Калі ласка, каханы, успамінай. А вось, браткі, гэта для дум. А вось палы, ён горкі, як раскайне. Я б вам дала і фіялак, ды яны павялі ўжо, калі памёр мой тата. Робін прыгожий! Радасць моя! Ратуй його, Боже! Ратуй! Та побачення! О, Боже мой! Ці бачиш ти усё гэта? Лэрт, я маю права і хачу дагаварыцца з крыўдаю тваёй. Хадзем! Збяры сяброў сваіх мудрэйшых, хай выслухаюць і рассудзіць нас. Калі яны нас проста альбо ўкосна прызнаюць вінаватым, мы гатова даць карону і дзяржаву, і наше жыццё, і ўсё, што наша табе ў задаваленне. Калі ж не, згадзіся пацярпець, і мы з табою, злучыўшы гнеў і душу, шу одно отпомстим кому след. Хай будет так. И смерть его, и тайна похования без герба, без мечов над домовиной, без пышности належной и обрадов, с небесных высел скаргою грымять. Пора мне различиться. Так, пора. Крыўдзіцель не минуя топора. Могілкі, сьогодні тут хаваюць Офелію. Тайна вярнуўся з Англіі Гамлет. Ён разам з Гарацыю апынуўся на могілках, дзе вясёлый магільшчык заканчывае капаць магілу. Любіўся я, кахаўся я, калі быў малады, быў моцны я, быў дужы я, не знаў ніколі. Коли я беды. Няўжо гэты дурань не адчувае, што ён робіць? Капае магілу і пяе? Прывычка зрабіла яго равнадушным да гэтай работы. А стаража, як злодзей, той схапіла восьмя дні. Знікла ўсё, прайшло як сон, я апынуўся ў труне. Пагутару з гэтым малайцом. Матыкі. Чыя гэта магіла, чалавеча? Мая, мілорд. Зразумела, твая, раз ты ў ёй. А вы не ў ёй, значыць, сцена не ваша. А я хоць не валяюся ў ёй, і яна мая. Ты просто строіш дурня. Выбачайте, мой дурань не просты, а падкідны. Дазвольте его перакінуць вам назад. Каму ты капаеш гэта? Мужчыне? Не мужчыне. Тады жанчыне? І не жанчыне. Хто ж будзе тут пахаваны? Тая, што была калісьці жанчынай, а цяпер яна памерла, царство ее небесное, и ее нема. Давно ты працуешь могильщиком? Я почал працаваць якраз у той самый день, калі нябожчык король наш Гамлет одолел Фортенбраса. А давно гэта было? Хіба вы не ведаеце? Гэта ж кожны дурань гэта ведае. Гэта было якраз у той самы дзень, калі нарадзіўся прынц наш Гамлет. Ну той, які звар'якеў, якого паслалі ў Англію. Чаго ж яго туды паслалі? Як чаго? Ён жа вар'ят. Там ён павінен паразумнець. А калі не, то ў Англіі гэта не бяда. Чаму? Чо там гэта не заўважыць. Там усе вар'яты. Як же ён звар'яцеў? Так што розум страціў. На якой глебе? На дацкай, мілорд. Ось яшчэ чэрап. Гэты чэрап праляжаў у зямлі 23 гады. Чый гэта? Вар'ята аднаго халёнага. Як бы вы думалі, чый? Не ведаю. А, каб на яго чорная немач на паскудніка гэта акручанага. І ён некалі выліў мне на галаву бутэльку віна. Гэта чэрап Ёрыка, каралеўскага блазна. Гэты? Гэты самы. Пакажы мне. Бедны Ёрык, я ведаў яго, Гарацыю. Гэта быў чалавек з невычерпнай фантазіяй. Тысячы разоў ён насіў мяне на спіне. А цяпер як агідна мне глядзець на гэта. Мяне нудзіць, мне становіцца млосна. Вось тут былі вусны, якія цалаваў так часта. Дзе цяпер твае тонкія кпіны, твае песні, твае скокі, ад якіх рагатаў весь стол? Дзе выбухі тваіх іскрыстых жартаў, каб паздзеквацца над тваімі ўласнымі аскаленымі зубамі? Зусім засумаваў. Гарацыё, скажы мне. Што, мой прынц? Александр Македонскі ў зямлі меў такі ж самы выгляд. Такі самы. І гэтак жа пахнуў? Гэтак жа, прынц. Да якога нікчэмнага становішча мы даходзім, Гарацыё? Чаму б уяўленню не прасачыць прах Александра да таго моманту, калі ім замажуць дзірку ў бочцы? Разглядаць з'явы так адзначала б разглядаць іх занадта падрабязна. Нічуць. Да гэтага можна дайсці зусім проста, кіруючыся прынцыпам праўдападобнасці. Напрыклад, Александр памёр. Александра пахавалі. Александр спарахнеў. Прах. Земля. У зямлі здабываюць гліну. Чаму ж тады гліною, у якую ператварыўся прах Александра, нельга заткнуць піўную бочку? Магутны Цэзар згніў у гліне вязкай і стаў звычайнаю для сцен замазкай. Матэрыя, што пагражала свету, бароніць нас ад холаду і ветру. Цішэй на бок, сюды ідзе кароль. Паяўляецца сумная працэсія. Свяшчэннік, манахі, яны нясуць труну з Афеліяй. Сярод придворных король, королева Лаэрт. Гамлет з Гарацыё хаваюцца ў цені. Тут Лаэрт юнак высакародны. Глядзі, глядзі! Які яшчэ абрад? Усё? Нічога больш? Нічога больш. Мы б апаганілі святую службу, каб рэквіем над ёю праспівалі, як над душой, што ў міры адышла. Няхай жа з хараства і чыстаты фіялкі ўзыйдуць. Знай, бездушны поп, міжрайскіх ангелаў моя сестрыца будзе, калі ты ўзвыеш у смале. Офелія! Каралева кідае ў магілу кветкі. Прыгожая, прыгожай, прабачай. Я думала назваць цябе нявесткай, твой шлюбны ложак кветкамі ўбраць, а не труну тваю, маё дзіцятка. О, 32-кратных на таго, хто адабраў твой розум малады. Хачу у апошні раз яе абняць. Цяпер завальвайце жывога з мёртвай. Жвір, жвір вочы. Насыпайце насып вышэй за пелеон і за алімп да самых да небёс. Чы гэта сум так пышна выяўляецца? Хто той, што заклінае зору буйным смутку і прымушае іх не мець ад дзіва? Я Гамлет дацкі. Хай тваю душу ухопіць д'ябл! Лаэрт кідаецца да Гамлета біцца. Дрэнная малітва. Будь ласкаў, не душы мяне за горла. Хоць я стрыманы, ціхі, але ўсё ж, ёсць нешта небяспечнае ва мне, чаго табе лепш сцерагчыся. Прэч, прэч рукі! Разняць іх! Гамлет, Гамлет! Успакойцеся, мой прынц! О, я за гэта буду біцца з ім! На смерць! За што, мой мілы Гамлет? Я любіў Офелію, любіў і 40 000 братоў з усім сваім каханнем братнім са мною не зраўняюцца. Скажы мне, што ты гатоў зрабіць для яе? Лэрт, не слухай, ён вар'ят. Ва імя Бога, пашкадуй яго. Што ты гатоў зрабіць? Рваць валасы, пасціцца, біцца, плакаць, ніл выпіць, кракадзіла праглынуць. І я таксама. Ты прыйшоў тут енчыць, ты мне на злосць ускочыў магілу. Хацеў, каб пахавалі з ёю разам, і я таксама. Ты тут горы кідаў, няхай жа мільёны дзесяцін на нас усваляць, каб курган высокі апёк свой лоб у зоне гнівой, с прыщом зравняўшы осу. Ты хваліўся, і я магу не горш. Ён непрытомны. Ён вар'ят. Скажыце мне, за што вы абражаеце мяне? Я меў да вас любоў, але ўсё роўна. Хай Геркулес, хаця ўвесь свет разнёс, кот замяукае і ўзвые пёс. Гамлет шпарка выходзіць. Карацеў, прашу, сачы за ім. Лаэрт, ты памятай умову нашу. Мы справе зараз жа дадзім штуршок. Мы тут паставім маўзалей жывы, тады надыдзе ўсім супакаення. А покаль што галоўнае цярпенне. Лаэрт выклікае Гамлета на сяброўскі паядынак. Кароль зладзей наладзіў гэты паядынак з адной атручанай шпагай, якой па замыслу караля Лаэрт, выдатны фехтавальшчык, нанясе Гамлету смяротны ўдар. Паглядзець на гэтае відовішча сабраўся ўвесь дацкі двор. Прымі ад нас вось гэту руку, Гамлет. Кароль кладзе руку Лаэрта ў руку Гамлета. Прабач, Лаэрт, цябе пакрыўдзіў я. Ты мне прабач, як дваранін і рыцар. Вядома ўсім прысутным, ды і ты, напэўна, чуў, як цяжка пакарала мяне вар'яцтва. Учынак мой, які абразіў груба тваю прыроду, гонар і пачуцці, я ў гэтым прызнаюся, быў вар'яцтвам. І тут, перад высокай грамадою, я гавару, прабач велікадушны, за тое, што стралу пусціўшы ў доме, я раніў брата. Злосці я не маю. Адбушывала помсту душы, я чалавек. але мой гонор вольны. Не примируся, покуль хто старэйшых нас не рассудзіць і не скажа мір, каб я быў чысты. Да тае пары любоў я вашу як любоў прымаю і не пакрыўджу вас. Я цалкам згоден і буду біцца ў брацкім паядынку. Падайце шпагі нам. І мне адну. Падай ім шпагі, Озрік. Любы Гамлет, табе заклад вядомы? Так, вядомы. Але заклад на стороне слабейшай. Я не баюся, бачу вас обоих. Не, гэта цяжкае. Другую дайте. Мне да рукі якраз, а даўжыня ў іх адна. Аднолькавая, прынц. Віна падайте мне сюды. Калі Гамлет крані яго адзін раз і другі, альбо на трэцім разе адаб'ецца, давайце гучны залп з усіх гармат. Кароль за Гамлета падыме кубак і кіне ў кубак неацэнны жэмчык, каштоўнішы, чым той, які насілі 4 даскіх каралі. Віна! І хай літаври знак даюць фанфарам, фанфары канонірам на байніцах, і гром з зямлі хай уторіць грому з неба, што п'є за Гамлета кароль. Пачніце, а вы уважна приглядайте суддзі. Пачнем! Пачнем, мой прынц! Раз! Не! На суд! Удар, удар выразный. Добро, знов. Чакайте, выпьем, Гамлет, жемчуг твой, здоровый будь. Несите кубок принцу. Поставьте, потым. Треба перш закончить. Почнем. И снова удар. Что, мне правда? Так, так, кранутый, признаю. Наш сын, напевно, выиграя заклад. П'є за щасті сына королева. Маті, не пій, Гертруда. Я хочу, дозволь мне. Королева випиває вино. У келиха отрута, поздно, поздно. У третій раз, Лаэрт, ти не жартуй. Будь ласка, випадає з усьої силой. Ви так говорите? Почнем. Хай! Сцеражыся! Лаэрт раніць Гамлета. Пасля ў разгары бою яны мяняюцца рапірамі. І Гамлет раніць Лаэрта. Яны ў крыві. Што з вамі, любы прынц? Лаэрт, што гэта азначае? Озрік, у лес кулік сам у сваё сіло. Я паміраю за сваю невернасць. Што з каралёй? Яна самлела, гледзячы на кроў. Не-не. Пітво, пітво, о, мілы Гамлет, мяне атрутай напаілі. О. Каралева памірае. Злачынства, гэй, замкніце дзверы, здрада, шукайце, дзе яна. Яна тут, Гамлет, Гамлет, ты забіты, ніхто нічым не вылечыць цябе, і паўгадзіны ты не пражывеш. Мой меч твоей руце отручены и востры. За грех, за свой я заплатил. Гляди, вось я лежу и больше не стану. Мати твоя не устане больше. Я не могу. Король, король подстроил. Ага, и тут... Дык давершай атручанае жала. Здрада! Здрада! Здрада! Я толькі ранены, сябры, ратуйце! Дык вось табе забойца блудадзей, кароль пракляты, пітво твоё. Вось тут твой жемчуг. Ідзі за каралевай. Гамлет забівае караля. Кара па заслугах. Ён сам складаў атруту. Чэсны Гамлет, даруй жа мне, як я табе дарую. Хай смерць мая і бацькава не узляжа тебе на душу, на мою твоя. Лаэрт помирает. Нехай тебе пробачить небо. Гарацио, я гину, ты живешь. Дык расскажи всю правду про меня тем, кто не ведает. Николи, я римлянин душою, не датчанин. Еще не все допито. Будь мужчином, дай кубок мне пусти. Я так хочу. Коли меня любил ты, ухилися часово от збавення. Погоруй на свете жорстким, каб вядомай стала моя оповесть. Что там за шум? Принц Фортенбрас, норвежский, явился с Польши с перемогой, отдая салют. Гарацио, я помираю. Могутная трута тисне дух. Але кажу наперед, королем обраны будет Фортенбрас. Яму перед смиротный голос мой. Скажи ему об гэтым. Выяви причины усіх здарэнняў. Цішыня, канец. Пагас вялікі сэрцам. Спі, мой прынц. Спі, любы мой, сярод мелодый райскіх. Кто там иде под барабан? Завідовища, чого шукають вочі ваші, коли діва, то її болю, стойте, ви знайшли. Якая жудасная бойня, смерть, що за банкет, у сутаренні вічним справляєш гордая, посекши стольки князів землі. Я расскажу всім тым, хто хоча ведаць, як гэта адбылося. Гэта будзе аповесць аб забойчых зверскіх справах, аб карах суджаных і выпадковых, аб помстах, гвалтах, хітрасцях, нарэшце аб тым, як рухнуў гмах нелюдскай здрады на тых, хто збудаваў яго. Хай праўда аб'явіцца. Паслухаем, сабраць хутчэй на сход магнатаў. Засмучаны я сустракаю свой шчаслівы лёс. На Данію я маю все правы, аб чым і абвяшчаюся народна. Памерши прынц, вам отдає свой голос. Другие вас признают королем. Хай Гамлета выносит на помост, як змагара четыре капитаны. Напевно, коли б он был королем, он дал бы приклады великих справ. Хай музыка и воинский обрат его сопровождают урочисто. Берите трупы, тут не место им. Лепс помирать на поле боевым.